डरे, सब मिलकर प्रार्थना करें, सारा गांव गाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, माँ माँ माँ, अब तू ही मेरी जीवन में उजियारा, फिर से काली रात न आए। चरणों में जो आए वो काली रात, जीवन में उजियारा, फिर से काली रात न आए, फिर से काली रात न आए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अल्लाहु अकबर, ते सिवा पर मोए है, शुभ कर मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोए एह शुभ कर मन ते कबू न डरू, न डरू अरस्यो जब जाए लरू, निश्चय करे अपनी जीत करू, निश्चय करे अपनी जीत करू, निश्चय करे अपनी जीत करू, निश्चय कर अपनी जीत करू, निश्चय कर अपनी जीत करू, निश्चय कर अपनी जीत करू, निश्चय कर अपनी जीत करू। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, माँ वारी जाए बलिहारी जाए, माँ वारी जाए बलिहारी जाए, आंखों में आंसू और दिल में शोले, कर नाश जुल्म का ये माँ ही बोले। दुनिया में दे